أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. اور یہ نہ سمجھیں کافر لوگ کہ وہ بھاگ نکلے وہ ہرگز تھکا نہ سکیں گے ہم کو. اور تیار کرو ان کی لڑائی کے واسطے جو کچھ جمع کر سکو قوت سے اور پلے ہوئے گھوڑوں سے کہ اس سے دھاگ پڑے اللہ کے دشمنوں پر اور تمہارے دشمنوں پر اور دوسروں پر ان کے سوا جن کو تم نہیں جانتے، اللہ ان کو جانتا ہے. اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں وہ پورا ملے گا تم کو، اور تمہارا حق نہ رہ جائے گا. اور اگر وہ جھکیں صلح کی طرف تو بھی جھک اسی طرف اور بھروسہ کر اللہ پر، بے شک وہی ہے سننے والا جاننے والا. اور اگر وہ چاہیں کہ تجھ کو دغا دیں تو تجھ کو کافی ہے اللہ، اسی نے تجھ کو زور دیا اپنی مدد کا اور مسلمانوں کا. خلاصہ تفسیر: اور کافر لوگ اپنے کو یہ خیال نہ کریں کہ وہ بچ گئے، یقیناً وہ لوگ خدا تعالی کو عاجز نہیں کر سکتے کہ اس کے ہاتھ نہ آئیں. یا تو دنیا ہی میں مبتلائے عقوبت کر دے گا، ورنہ آخرت میں تو یقینی ہے. اور ان کافروں سے مقابلہ کرنے کے لیے جس قدر تم سے ہو سکے ہتھیار سے اور پلے ہوئے گھوڑوں سے سامان درست رکھو کہ اس سامان کے ذریعے سے تم اپنا روب جمائے رکھو ان پر جو کہ کفر کی وجہ سے اللہ کے دشمن ہیں اور تمہاری فکر میں رہنے کی وجہ سے تمہارے دشمن ہیں، جن سے شب روز تم کو سابقہ پڑتا رہتا ہے. اور ان کے علاوہ دوسرے کافروں پر بھی روب جمائے رکھو جن کو تم بالیقین نہیں جانتے، بلکہ ان کو اللہ ہی جانتا ہے، جیسے کفار فارس اور روم وغیرہ ہم، جن سے اس وقت سابقہ نہیں پڑا مگر صحابہ کا ساز و سامان و فن سپہ گری اپنے وقت میں ان کے مقابلے میں بھی کام آیا، اور ان پر بھی روب جمع. بعض مقابل ہو کر مغلوب ہوئے، بعض نے جزیہ قبول کیا کہ یہ بھی اثر روب کا ہے، اور اللہ کی راہ میں جس میں جہاد بھی آ گیا، جو کچھ بھی خرچ کرو گے جس میں وہ خرچ بھی آ گیا جو ساز و یراق درست کرنے میں کیا جائے، وہ یعنی اس کا ثواب تم کو آخرت میں پورا پورا دیا جائے گا، اور تمہارے لیے اس میں کچھ کمی نہ ہوگی. اور اگر وہ کفار صلح کی طرف جھکیں تو آپ کو بھی اجازت ہے کہ اگر اس میں مصلحت دیکھیں تو اس طرف جھک جائیے، اور اگر باوجود مصلحت کے یہ احتمال ہو کہ یہ ان کی چال نہ ہو تو اللہ پر بھروسہ رکھیے، ایسے احتمالوں سے اندیشہ نہ کیجیے. بلا شبہ وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے، ان کے اقوال اور احوال کو سنتا جانتا ہے، ان کا خود انتظام کر دے گا، اور اگر واقعے میں وہ احتمال صحیح ہو اور وہ لوگ سچ مچ صلح سے آپ کو دھوکہ دینا چاہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد اور حفاظت کرنے کے لیے کافی ہیں، جیسا کہ اس کے قبل بھی آپ کی کفایت فرماتے تھے، چنانچہ وہ وہی ہے جس نے آپ کو اپنی غیبی امداد یعنی ملائکہ سے اور ظاہری امداد یعنی مسلمانوں سے قوت دی. معارف و مسائل. مذکورہ آیات میں سے پہلی آیات میں ان کفار کا ذکر ہے جو غزوہ بدر میں شریک نہیں تھے اس لیے بچ گئے یا شریک ہونے کے بعد بھاگ نکلے، اس طرح اپنی جان بچا لی. ان لوگوں کے متعلق اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ یوں نہ سمجھیں کہ ہم بچ نکلے، کیونکہ غزوہ بدر کفار کے لیے ایک عذاب الہی تھا اور اس کی پکڑ سے بچنا کسی کے بس میں نہیں، اس لیے فرمایا انہم لا یعجزون، یعنی یہ لوگ اپنی چالاکی سے اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، وہ جب پکڑنا چاہیں گے یہ ایک قدم سرک نہ سرک سکیں گے، ہو سکتا ہے کہ دنیا ہی میں پکڑ لیے جائیں ورنہ آخرت میں تو ان کی گرفتاری ظاہر ہے. اس آیت نے اس طرف اشارہ کر دیا کہ کوئی مجرم گناہگار اگر کسی مصیبت اور تکلیف سے نجات پا جائے اور پھر بھی توبہ نہ کرے بلکہ اپنے جرم پر ڈٹا رہے تو یہ اس کی علامت نہ سمجھو کہ وہ کامیاب ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے چھوٹ گیا، بلکہ وہ ہر وقت اللہ تعالی کی گرفت میں ہے اور یہ ڈھیل اس کے عذاب اور مصیبت کو اور بڑھا رہی ہے گو اس کو محسوس نہ ہو. جہاد کے لیے اسلحہ اور سامان حرب کی تیاری فرض ہے. دوسری آیت میں اسلام سے دفاع اور کفار کے مقابلے کے لیے تیاری کے احکام ہیں. ارشاد فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، یعنی سامان جنگ کی تیاری کرو کفار کے لیے جس قدر تم سے ہو سکے. اس میں سامان جنگ کی تیاری کے ساتھ مستطعتم کی قید لگا کر یہ ارشاد فرما دیا کہ تمہاری کامیابی کے لیے یہ ضروری نہیں کہ تمہارے مقابل کے پاس جیسا اور جتنا سامان ہے تم بھی اتنا ہی حاصل کر لو، بلکہ اتنا کافی ہے کہ اپنی مقدور بھر جو سامان ہو سکے وہ جمع کر لو تو اللہ تعالی کی نصرت و امداد تمہارے ساتھ ہوگی. اس کے بعد اس سامان کی کچھ تفصیل اس طرح فرمائی من قوت، یعنی مقابلے کی قوت جمع کرو. اس میں تمام جنگی سامان اسلحہ سواری وغیرہ بھی داخل ہیں اور اپنے بدن کی ورزش فنون جنگ کا سیکھنا بھی. قرآن کریم نے اس جگہ اس زمانے کے مروجہ ہتھیاروں کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ قوت کا عام لفظ اختیار فرما کر اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ یہ قوت ہر زمانے اور ہر ملک و مقام کے اعتبار سے مختلف ہو سکتی ہے. اس زمانے کے اسلحہ تیر تلوار نیزے تھے، اس کے بعد بندوق توپ کا زمانہ آیا، پھر اب بموں اور راکٹوں کا وقت آ گیا. لفظ قوت ان سب کو شامل ہے، اس لیے آج مسلمانوں کو بقدر استطاعت ایٹمی قوت ٹینک اور لڑاکا طیارے آپ دوز کشتیاں جمع کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سب اسی قوت کے مفہوم میں داخل ہیں اور اس کے لیے جس علم و فن کو سیکھنے کی ضرورت پڑے وہ سب اگر اس نیت سے ہو کہ اس کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں سے دفاع کا اور کفار کا مقابلے کا کام لیا جائے گا تو وہ بھی جہاد کے حکم میں ہے. لفظ قوت عام ذکر کرنے کے بعد ایک خاص قوت کا صراحتاً بھی ذکر فرما دیا وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ. لفظ رباط مصدری معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور مربوط کے معنی میں بھی. پہلی صورت میں اس کے معنی ہوں گے گھوڑے باندھنا اور دوسری صورت میں بندھے ہوئے گھوڑے. حاصل دونوں کا ایک ہی ہے کہ جہاد کی نیت سے گھوڑے پالنا اور ان کو باندھنا یا پلے ہوئے گھوڑوں کو جمع کرنا. سامان جنگ میں سے خصوصیت کے ساتھ گھوڑوں کا ذکر اس لیے کر دیا کہ اس زمانے میں کسی ملک کو قوم کے پتہ کرنے میں سب سے زیادہ مؤثر و مفید گھوڑے ہی تھے اور آج بھی بہت سے ایسے مقامات ہیں جن کو گھوڑوں کے بغیر فتح نہیں کیا جا سکتا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑوں کی پیشانی میں اللہ تعالی نے برکت رکھ دی ہے. صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان جنگ فراہم کرنے اور اس کے استعمال کی مشق کرنے کو بڑی عبادت اور موجب ثواب عظیم قرار دیا ہے. تیر برنانے اور چلانے پر بڑے بڑے اجر و ثواب کا وعدہ ہے. اور چونکہ جہاد کا اصل مقصد اسلام اور مسلمانوں سے دفاع ہے اور دفاع ہر زمانے اور ہر قوم کا جدا ہوتا ہے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، رواہ ابو داؤد والنسائی والدارمی عن انس رضی اللہ عنہ. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس طرح دفاع و جہاد ہتھیاروں سے ہوتا ہے، بعض اوقات زبان سے بھی ہوتا ہے اور قلم سے بھی زبان ہی کے حکم میں ہے. اسلام اور قرآن سے کفر و الحاد کے حملوں اور تحریفوں کی مدافعت زبان یا قلم سے بھی یہ اسری نص کی بنا پر جہاد میں داخل ہے. آیت مذکورہ میں سامان جنگ کی تیاری کا حکم دینے کے بعد اس سامان کے جنگما کرنے کی مصلحت اور اصل مقصد بھی ان الفاظ میں بیان فرمایا، ترہبون به عدو اللہ وعدوکم، یعنی سامان جنگ و دفاع جمع کرنے کا اصل مقصد قتل و قتال نہیں بلکہ کفر و شرک کو زیر کرنا اور مرعوب و مغلوب کر دینا ہے. وہ کبھی صرف زبان یا قلم سے بھی ہو سکتا ہے اور بعض اوقات اس کے لیے قتل و قتال ضروری ہوتا ہے. جیسی صورت حال ہو اس کے مطابق دفاع کرنا فرض ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جنگ و جہاد کی تیاری سے جن لوگوں کو مرعوب کرنا مقصود ہے، ان میں سے بعض کو تو مسلمان جانتے ہیں اور وہ لوگ ہیں جن سے مسلمانوں کا مقابلہ جاری تھا، یعنی کفار مکہ اور یہود مدینہ، اور کچھ وہ لوگ بھی ہیں جن کو ابھی تک مسلمان نہیں جانتے. مراد اس سے پوری دنیا کے کفار و مشرکین ہیں جو ابھی تک مسلمانوں کے مقابلے پر نہیں آئے، مگر آئندہ ان سے بھی تصادم ہونے والا ہے. قرآن کریم کی آیت نے بتلا دیا کہ اگر مسلمانوں نے اپنے موجودہ حریف کے مقابلے کی تیاری کر لی تو اس کا روب صرف انہی پر نہیں بلکہ دور دور کے کفار کسرا و قیصر وغیرہ پر بھی پڑے گا. چنانچہ ایسا ہی ہوا اور خلفائے راشدین کے عہد میں یہ سب مغلوب و مرعوب ہو گئے. جنگی سامان جمع کرنے اور جنگ کرنے میں ضرورت مال کی بھی پڑتی ہے، بلکہ سامان جنگ بھی مال ہی کے ذریعے تیار کیا جا سکتا ہے. اس لیے آخر آیت میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی فضیلت اور اس کا اجر عظیم اس طرح بیان فرمایا ہے کہ اس راہ میں تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دے دیا جائے گا. بعض اوقات تو دنیا میں بھی مال غنیمت کی صورت میں یہ بدلہ مل جاتا ہے، ورنہ آخرت کا بدلہ تو متعین ہے اور ظاہر ہے کہ وہ زیادہ قابل قدر ہے. تیسری آیت میں صلح کے احکام اور اس کے متعلقات کا بیان ہے. ارشاد فرمایا، وَإِن جَنَحُوا لِلسِّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، سلم بفتح السین اور سلم بکسر السین دونوں طرح صلح کے معنی میں آتا ہے. معنی آیت کے یہ ہیں کہ اگر کفار کسی وقت صلح کی طرف جھکے تو آپ کو بھی جھک جانا چاہیے. یہاں صیغہ امر تخیر کے لیے استعمال فرمایا ہے. مراد یہ ہے کہ جب کفار صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ کو بھی اختیار ہے، اگر مسلمانوں کی مصلحت صلح میں محسوس کریں تو صلح کر سکتے ہیں. اور ان جنحوا کی قید سے معلوم ہوا کہ صلح اسی وقت کی جا سکتی ہے جب کفار کی طرف سے صلح کی خواہش ظاہر ہو، کیونکہ بغیر ان کی خواہش کے اگر مسلمان خود ہی صلح کی تحریک کرے تو یہ ان کی کمزوری سمجھی جائے گی. ہاں اگر کوئی موقع ایسا آ پڑے کہ مسلمان کسی نرغے میں گر جائیں اور اپنی سلامتی کے لیے کوئی صورت بجز صلح کے نظر نہ آئے تو صلح میں پیش قدمی بھی بقول فقہا جائز اور اشارات نصوص سے ثابت ہے. اور چونکہ دشمن کی جانب سے صلح کی خواہش ہونے میں یہ احتمال رہتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو دھوکہ دے کر غفلت میں ڈال دیں اور پھر یک بارگی حملہ کر دیں، اس لیے آخر آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دی گئی کہ وتوکل علی اللہ انہ ھو السمیع العلیم, یعنی آپ اللہ تعالی پر بھروسہ کریں کہ وہی خوب سننے والے جاننے والے ہیں, وہ ان کی گفتگو کو بھی سنتے ہیں اور ان کے دلوں میں چھپے ہوئے ارادوں کو بھی جانتے ہیں, وہ آپ کی مدد کے لیے کافی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بے دلیل احتمالات پر اپنے کاموں کی بنیاد نہ رکھیں اور ایسے خطرات کو اللہ کے حوالے کر دیں. اس کے بعد چوتھی آیت میں اسی مضمون کو اور زیادہ صراحت اور وضاحت کے ساتھ اس طرح بیان فرمایا وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ, یعنی اگر یہی احتمال واقع ہو جائے کہ صلح کرنے سے ان کی نیت خراب ہو, آپ کو دھوکہ ہی دینا چاہیں, تب بھی آپ کوئی پرواہ نہ کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے. پہلے بھی اللہ تعالیٰ ہی کی امداد و تائید سے آپ کا کام چلا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مدد سے آپ کی تائید فرمائی, جو آپ کی فتح و کامیابی کی اصل بنیاد اور حقیقت ہے, اور ظاہری طور پر مسلمانوں کی جماعت آپ کی امداد کے لیے کھڑی کر دی جو اسباب ظاہرہ میں سے ہیں. تو جس مالک حقیقی اور قادر مطلق نے تمام اسباب فتح و کامیابی کو وجود عطا فرمایا, وہ آج بھی دشمنوں کے دھوکہ فریب کے معاملے میں آپ کی مدد فرمائے گا. اسی وعدہ خداوندی کے تحت اس آیت کے نزول کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر بھر کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا کہ دشمنوں کے دھوکے فریب سے کوئی گزند پہنچی ہو. اس لیے علماء تفسیر نے فرمایا ہے کہ یہ وعدہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایسا ہے جیسا کہ واللہ یعصمک من الناس کا وعدہ, کہ اس آیت کے نزول کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مطمئن اور سبکدوش فرما دیا تھا. اسی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ وعدہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص تھا, دوسرے لوگوں کو ظاہری تدبیر اور گرد و پیش کے حالات کے تابع کام کرنا چاہیے. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا 1000 مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ. الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا, فَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200, وَإِن يَكُن مِّنكُم 1000 يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ, وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ. اور الفت ڈالی ان کے دلوں میں, اگر تو خرچ کر دیتا جو کچھ زمین میں ہے سارا, نہ الفت ڈال سکتا ان کے دلوں میں, لیکن اللہ نے الفت ڈالی ان میں, بے شک وہ زور آور ہے حکمت والا. اے نبی, کافی ہے تجھے کو اللہ اور جتنے تیرے ساتھ ہیں مسلمان. اے نبی شوق دلا مسلمانوں کو لڑائی کا، اگر ہوں تم میں 20 شخص ثابت قدم رہنے والے تو غالب ہوں 200 پر، اور اگر ہوں تم میں 100 شخص تو غالب ہوں 1000 کافروں پر. اور اس واسطے کے لوگ سمجھ نہیں رکھتے، اب بوجھ ہلکا کر دیا اللہ نے تم پر سے، اور جانا کہ تم میں سستی ہے. سو اگر ہوں تم میں 100 شخص ثابت قدم رہنے والے تو غالب ہوں 200 پر، اور اگر ہوں تم میں 1000 تو غالب ہوں 2000 پر اللہ کے حکم سے. اور اللہ ساتھ ہے ثابت قدم رہنے والوں کے. خلاصہ تفسیر، اور مسلمانوں کو ذریعہ امداد بنانے کے لیے ان کے قلوب میں اتفاق پیدا کر دیا، چنانچہ ظاہر ہے کہ اگر باہم اتفاق نہ ہو تو کوئی کام خصوص دین کی نصرت مل کر نہیں کر سکتے. اور ان میں بوجہ حب ریاست اور غلبہ بغض و عداوت اتفاق ایسا دشوار تھا کہ اگر آپ باوجود یہ کہ عقل و تدبیر بھی کامل رکھتے ہیں اور سامان بھی اس کے لیے آپ کے پاس کافی ہوتا، یہاں تک کہ دنیا بھر کا مال اس کام کے لیے خرچ کرتے، تب بھی ان کے قلوب میں اتفاق پیدا نہ کر سکتے. لیکن یہ اللہ ہی کا کام تھا کہ اس نے ان میں باہم اتفاق پیدا کر دیا. بے شک وہ زبردست ہیں کہ جو چاہیں اپنی قدرت سے کر دیں، اور حکمت والے ہیں کہ جس طریق سے مناسب جانیں اس کام کو کر دیں. اور جب اللہ تعالیٰ کا اپنی غیبی امداد اور مؤمنین سے آپ کی نصرت فرمانا معلوم ہو گیا تو اے نبی اس سے ثابت ہو گیا کہ آپ کے لیے حقیقت میں اللہ کافی ہے، اور جن مؤمنین نے آپ کا اتباع کیا ہے ظاہراً وہ کافی ہیں. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنین کو جہاد کی ترغیب دیجئے اور اس کے 10 گنا عدد پر، یعنی اور اس کے متعلق یہ قانون سنا دیجئے کہ اگر تم میں کے 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو اپنے 10 گنا عدد پر یعنی 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اسی طرح اگر تم میں کے 100 آدمی ہوں گے تو 1000 کفار پر غالب آ جائیں گے، اس وجہ سے کہ وہ ایسے ہیں جو دین کو کچھ نہیں سمجھتے، اور اس وجہ سے کفر پر مصر ہیں، اور اس سبب سے ان کو غیبی امداد نہیں پہنچتی، اس سبب سے وہ مغلوب ہو جاتے ہیں. پس تم پر واجب ہے کہ اپنے سے 10 گنا کے مقابلے سے بھی پسپا نہ ہو. اول یہ حکم نازل ہوا تھا جب صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین پر شاق ہوا تو عرض کیا، ایک مدت کے بعد یہ دوسری آیت جس سے وہ پہلا حکم منسوخ ہو گیا نازل ہوئی، یعنی اب اللہ تعالی نے تم پر تخفیف کر دی اور معلوم کر لیا کہ تم میں ہمت کی کمی ہے. سو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اگر تم میں کے 100 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو اپنے سے 2 گنا یا عدد پر یعنی 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اسی طرح اگر تم میں کے 1000 ہوں گے تو 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آ جائیں گے. اور ہم نے جو صابر کی قید لگائی تو اس لیے کہ اللہ تعالی صابرین یعنی جو دل اور قدم سے ثابت رہیں ان کے ساتھ ہیں، یعنی ان کی مدد کرتے ہیں. معارف و مسائل، سورہ انفال کی مذکورہ 4 آیتوں میں سے پہلی آیت میں مسلمانوں کی فتح و کامیابی کے اصلی سبب اور اس کے حصول کا طریقہ بیان کیا گیا ہے. اس سے پہلی آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے اپنی خاص مدد سے اور مسلمانوں کی جماعت سے آپ کی تائید اور نصرت فرمائی ہے. اس آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ مسلمانوں کی جماعت سے کسی کی امداد و نصرت ظاہر ہے کہ صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے جبکہ یہ جماعت باہم متفق اور متحد ہو، اور بقدر اتفاق و اتحاد ہی اس کی قوت اور وزن ہوتا ہے. باہمی اتحاد و یگانگت کے رشتے قوی ہیں تو پوری جماعت قوی ہے، اور اگر یہ رشتے ڈھیلے ہیں تو پوری جماعت ڈھیلی اور کمزور ہے. اس آیت میں حق تعالی نے اپنے اس خاص انعام کا ذکر فرمایا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و نصرت کے لیے عام مسلمانوں پر ہوا کہ ان کے دلوں میں مکمل وحدت و الفت پیدا کر دی گئی. حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے پہلے ان کے دو قبیلوں اوس و خزرج کی آپس میں شدید جنگیں لڑی جا چکی تھیں اور جھگڑے چلتے رہتے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالی نے ان جانی دشمنوں کو باہم شیر و شکر بھائی بھائی بنا دیا. مدینہ میں قائم ہونے والی نئی اسلامی ریاست کے قیام و بقا اور دشمنوں پر غالب آنے کا حقیقی اور معنوی سبب تو اللہ تعالی کی نصرت و امداد تھی، اور ظاہری سبب مسلمانوں کی آپس میں مکمل الفت و محبت اور اتفاق و اتحاد تھا. اسی کے ساتھ اس آیت میں یہ بھی بتلا دیا گیا کہ مختلف لوگوں کے دلوں کو جوڑ کر ان میں الفت و محبت پیدا کرنا کسی انسان کے بس کا کام نہیں، صرف اس ذات کا کام ہے جس نے سب کو پیدا کیا ہے. اگر کوئی انسان ساری دنیا کی دولت بھی اس کام کے لیے خرچ کر ڈالے کہ باہم منافرت رکھنے والے لوگوں کے دلوں میں الفت پیدا کر دے، تو وہ کبھی اس پر قابو نہیں پا سکتا. مسلمانوں کا آپس میں حقیقی اور پائیدار اتفاق اللہ تعالی کی اطاعت گزاری پر موقوف ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ لوگوں کے قلوب میں باہمی الفت و محبت اللہ تعالی کا انعام ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اللہ تعالی کی نافرمانی کے ساتھ اس کے انعام کو حاصل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ حصول انعام کے لیے اس کی اطاعت و رضا جوئی شرط ہے. جماعتوں اور افراد کے درمیان وحدت و اتفاق ایک ایسی چیز ہے جس کے محمود اور مفید ہونے سے کسی مذہب و ملت اور کسی فکر و نظر والے کو اختلاف نہیں ہو سکتا، اور اسی لیے ہر شخص جو لوگوں کی اصلاح کی فکر کرتا ہے وہ ان کو آپس میں متفق کرنے پر زور دیتا ہے. لیکن عام دنیا اس حقیقت سے بے خبر ہے کہ دلوں کا پورا اور پائیدار اتفاق ظاہری تدبیروں سے حاصل نہیں ہوتا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت و رضا جوئی سے حاصل ہوتا ہے. قرآن حکیم نے اس حقیقت کی طرف کئی آیتوں میں اشارے فرمائے ہیں. ایک جگہ ارشاد ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اس میں اختلاف و تفرقہ سے بچنے کی یہ تدبیر بتلائی گئی ہے کہ سب مل کر اللہ کی رسی یعنی قرآن یا شریعت اسلام کو مضبوط تھام لیں، تو سب آپس میں خود بخود متفق ہو جائیں گے اور باہمی تفرقے ختم ہو جائیں گے. رائے کا اختلاف دوسری چیز ہے، اور وہ جب تک اپنی حد کے اندر ہے تفرقہ اور جھگڑے کا سبب کبھی نہیں بنتا. جھگڑا فساد جب ہی ہوتا ہے جبکہ حدود شریعت سے تجاوز کیا جائے. آج اتفاق اتفاق تو سب پکارتے ہیں، مگر اتفاق کے معنی ہر شخص کے نزدیک یہ ہوتے ہیں کہ لوگ میری بات مان لیں تو اتفاق ہو جائے. حالانکہ جب رائےوں کا اختلاف اہل عقل و دیانت میں ناگزیر اور ضروری ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ اگر ہر شخص دوسرے کے ساتھ متفق ہونے کو اس پر موقوف رکھے کہ دوسرا اس کی بات مان لے، تو قیامت تک آپس میں اتفاق نہیں ہو سکتا. بلکہ اتفاق کی صحیح اور فطری صورت وہی ہے جو قرآن نے بتلائی، کہ دونوں مل کر کسی تیسرے کی بات کو تسلیم کر لیں، اور تیسرا وہی ہونا چاہیے جس کے فیصلے میں غلطی کا امکان نہ ہو. مظاہر ہے کہ تعالیٰ ہی ہو سکتا ہے، اس لیے آیت مذکورہ میں اس کی ہدایت فرمائی گئی کہ یہ سب مل کر اللہ کی کتاب کو مضبوط تھام لو، تو آپس کے جھگڑے ختم ہو کر اتفاق کامل پیدا ہو جائے گا. ایک دوسری آیت میں ارشاد ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. یعنی جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، اللہ تعالیٰ ان کے آپس میں محبت و مودت پیدا فرما دیتے ہیں. اس آیت نے واضح کر دیا کہ دلوں میں حقیقی محبت و مودت پیدا ہونے کا اصلی طریق ایمان اور عمل صالح کی پابندی ہے. اس کے بغیر اگر کہیں کوئی اتفاق و اتحاد مصنوعی طور پر قائم کر بھی لیا جائے، تو وہ محض بے بنیاد اور کمزور ہوگا، ذرا سی ٹھیس میں ختم ہو جائے گا، جس کا مشاہدہ تمام اقوام دنیا کے حالات و تجربات سے ہوتا رہتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ شاید میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حق تعالیٰ کے اس انعام کی وضاحت کی گئی ہے جو مدینہ کے تمام قبائل کے دلوں میں الفت پیدا کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد و نصرت کے لیے ان کو ایک آہنی دیوار کی طرح بنا کر کیا گیا ہے. دوسری آیت میں بھی یہی مضمون خلاصے کے طور پر بیان فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حقیقت کے اعتبار سے اللہ تعالی اور ظاہر کے اعتبار سے مومنین کی جماعت کافی ہے. آپ کسی بڑے سے بڑے دشمن کی تعداد یا سامان سے خوف زدہ نہ ہوں. حضرات مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ آیت غزوہ بدر کے میدان میں جنگ شروع ہونے سے پہلے نازل ہوئی تھی تاکہ قلیل التعداد بے سامان مسلمان اپنے مقابل کی بھاری تعداد اور بھاری سامان سے مرعوب نہ ہو جائیں. تیسری اور چوتھی آیت میں مسلمانوں کے لیے ایک جنگی قانون کا ذکر ہے کہ ان کو کس حد تک اپنے حریف کے مقابلے پر جمنا فرض ہے اور اس سے ہٹنا گناہ ہے. پچھلی آیات اور واقعات میں اس کا ذکر تفصیل کے ساتھ آ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی امداد غیبی مسلمانوں کے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے ان کا معاملہ عام اقوام دنیا کا سا معاملہ نہیں. یہ تھوڑے بھی بہت سو پر غالب آ سکتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے کم من فئة قلیلة غلبت فئة كثيرة بإذن اللہ، یعنی بہت سی قلیل التعداد جماعتیں اللہ تعالی کے حکم سے کثرت والے مقابل پر غالب آ جاتی ہیں. اس لیے اسلام کے سب سے پہلے جہاد غزوہ بدر میں 10 مسلمانوں کو 100 آدمیوں کے برابر قرار دے کر یہ حکم دیا گیا کہ اگر تم میں 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 دشمنوں پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تم 100 ہوگے تو 1000 کافروں پر غالب آ جاؤ گے. عنوان تعبیر اس میں ایک خبر کا رکھا گیا ہے کہ 100 مسلمان 1000 کافروں پر غالب آ جائیں گے، مگر مقصد یہ حکم دینا ہے کہ 100 مسلمانوں کو 1000 کفار کے مقابلے سے بھاگنا جائز نہیں. عنوان خبر کا رکھنے میں مصلحت یہ ہے کہ مسلمانوں کے دل اس خوش خبری سے مضبوط ہو جائیں کہ اللہ کا وعدہ ہماری حفاظت اور غلبے کا ہے. اگر حکم کو بصیغہ امر قانون کی صورت میں پیش کیا جاتا تو فطری طور پر وہ بھاری معلوم ہوتا. غزوہ بدر پہلے پہل کی جنگ ایسی حالت میں تھی جبکہ مسلمانوں کی مجموعی تعداد ہی بہت کم تھی، اور وہ بھی سب کے سب محاذ جنگ پر گئے نہ تھے بلکہ فوری طور پر جو لوگ تیار ہو سکے وہی اس جنگ کی فوج بنے. اس لیے اس جہاد میں 100 مسلمانوں کو 1000 کافروں کا مقابلہ کرنے کا حکم دیا، اور ایسے انداز میں دیا کہ فتح و نصرت کا وعدہ ساتھ تھا. چوتھی آیت میں اس حکم کو آئندہ کے لیے منسوخ کر کے دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ اب اللہ تعالی نے تخفیف کر دی اور معلوم کر لیا کہ تم میں ہمت کی کمی ہے، سو اگر تم میں کے 100 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب آ جائیں گے. یہاں بھی مقصد یہ ہے کہ 100 مسلمانوں کو 200 کافروں کے مقابلے سے گریز کرنا جائز نہیں. پہلی آیت میں ایک مسلمان کو 10 کے مقابلے سے گریز ممنوع قرار دیا تھا، اس آیت میں ایک کو 2 کے مقابلے سے گریز ممنوع رہ گیا، اور یہی آخری حکم ہے جو ہمیشہ کے لیے جاری اور باقی ہے. یہاں بھی حکم کو حکم کے عنوان سے نہیں بلکہ خبر اور خوشخبری کے انداز سے بیان فرمایا گیا ہے، جس میں اشارہ ہے کہ ایک مسلمان کو 2 کافروں کے مقابلے پر جمنے کا حکم معاذ اللہ کوئی بے انصافی یا تشدد نہیں، بلکہ اللہ تعالی نے مسلمان میں اس کے ایمان کی وجہ سے وہ قوت رکھ دی ہے کہ ان میں کا 1-2 کی برابر رہتا ہے. مگر دونوں جگہ اس فتح و نصرت کی خوشخبری کو اس شرط کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے کہ یہ مسلمان ثابت قدم رہنے والے ہوں، اور ظاہر ہے کہ قتل و قتال کے میدان میں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر ثابت قدم رہنا اسی کا کام ہو سکتا ہے جس کا ایمان کامل ہو، کیونکہ ایمان کامل انسان کو شوق شہادت کا جذبہ عطا کرتا ہے، اور یہ جذبہ اس کی طاقت کو بہت کچھ بڑھا دیتا ہے. آخر آیت میں عام قانون کی صورت سے بتلا دیا واللہ مع الصابرین، یعنی اللہ تعالی ثابت قدم رہنے والوں کا ساتھی ہے. اس میں میدان جنگ میں ثابت قدم رہنے والے بھی شامل ہیں اور عام احکام شرعیہ کی پابندی پر ثابت قدم رہنے والے حضرات بھی. ان سب کے لیے معیت الہیہ کا وعدہ ہے اور یہ معیت ہی ان کی فتح و ظفر کا اصلی راز ہے، کیونکہ جس کو قادر مطلق کی معیت نصیب ہو گئی اس کو ساری دنیا مل کر بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتی. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. نبی کو نہیں چاہیے کہ اپنے ہاں رکھے قیدیوں کو جب تک خون ریزی نہ کر لے ملک میں. تم چاہتے ہو اسباب دنیا کا اور اللہ کے ہاں چاہیے آخرت، اور اللہ زور آور ہے حکمت والا. اگر نہ ہوتی ایک بات جس کو لکھ چکا اللہ پہلے سے تو تم کو پہنچتا اس لینے میں بڑا عذاب. سو کھاؤ جو تم کو غنیمت میں ملا حلال ستھرا، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ ہے بخشنے والا مہربان. خلاصہ تفسیر: اے مسلمانوں، تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ان قیدیوں سے کچھ لے کر چھوڑ دینے کا مشورہ دیا یہ بیجا تھا، کیونکہ نبی کی شان کے لائق نہیں کہ ان کے قیدی باقی رہیں بلکہ قتل کر دیے جائیں جب تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح کفار کی خون ریزی نہ کر لیں، کیونکہ مشروعیت جہاد کی اصلی غرض دفع فساد ہے، اور بدو اس حد کے جسمے کے بالکل شوکت کفار کی ٹوٹ جائے دفع فساد ممکن نہیں. بس اس نوبت سے پہلے قیدیوں کا زندہ چھوڑ دینا آپ کی شان اصلاح کے مناسب نہیں. البتہ جب ایسی قوت ہو جائے پھر قتل ضروری نہیں بلکہ اور صورتیں بھی مشروع ہیں. بس ایسی نامناسب رائے تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں دی؟ تم تو دنیا کا اعمال و اسباب چاہتے ہو، اس لیے فدیے کی رائے دی، اور اللہ تعالی آخرت کی مصلحت کو چاہتے ہیں، اور وہ اس میں ہے کہ کفار خوف سے مغلوب ہو جائیں، جس میں آزادی سے اسلام کا نور و ہدایت پھیلے اور بے روک ٹوک لوگ بکثرت مسلمان ہوں اور نجات پاویں. اور اللہ تعالیٰ بڑے زبردست بڑی حکمت والے ہیں، وہ تم کو کفار پر غالب کرتے اور فتوحات کی کثرت سے تم کو مالدار کر دیتے، گو کسی حکمت کے سبب اس میں دیر ہوتی جو فعل تم سے واقع ہوا ہے وہ ایسا ناپسندیدہ ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کا ایک نوشتہ مقدر نہ ہو چکتا وہ یہ کہ ان قیدیوں میں لوگ مسلمان ہو جائیں گے، جس سے فساد محتمل واقع نہ ہوگا. اگر یہ ہوتا تو جو امر تم نے اختیار کیا ہے اس کے بارے میں تم پر کوئی بڑی سزا واقع ہوتی، لیکن چونکہ کوئی فساد نہ ہوا اور اتفاقاً تمہارا مشورہ صائب نکل آیا اس لیے تم سزا سے بچ گئے. یعنی ہم نے اس فدیے کو مباح کر دیا، تو جو کچھ تم نے ان سے فدیے میں لیا ہے اس کو حلال پاک سمجھ کر کھاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو کہ آئندہ ہر طرح کی احتیاط رکھو. بے شک اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے بڑی رحمت والے ہیں کہ تمہارا گناہ بھی معاف کر دیا یہ مغفرت ہے، اور فدیہ بھی حلال کر دیا یہ رحمت ہے. آیات مذکورہ کا تعلق غزوہ بدر کے ایک خاص واقعے سے ہے، اس لیے ان کی تفسیر سے پہلے صحیح اور مستند روایات حدیث کے ذریعے اس واقعے کا بیان ضروری ہے. واقعہ یہ ہے کہ غزوہ بدر اسلام میں سب سے پہلا جہاد ہے اور اچانک پیش آیا ہے. اس وقت تک جہاد سے متعلق احکام کی تفسیر قرآن میں نازل نہیں ہوئی تھی. جہاد میں اگر مال غنیمت ہاتھ آ جائے تو اسے کیا کیا جائے؟ دشمن کے سپاہی اپنے قبضے میں آ جائیں تو ان کو گرفتار کرنا جائز ہے یا نہیں، اور اگر گرفتار کر لیا جائے تو پھر ان کے ساتھ معاملہ کیا کرنا چاہیے؟ مال غنیمت کے متعلق پچھلے تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں قانون یہ تھا کہ مسلمانوں کو اس سے نفع اٹھانا اور استعمال کرنا حلال نہیں تھا، بلکہ حکم یہ تھا کہ پورا مال غنیمت جمع کر کے کسی میدان میں رکھ دیا جائے، اور دستور الہی یہ تھا کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور اس سارے مال کو جلا کر خاک کر دیتی، یہی علامت اس جہاد کے مقبول ہونے کی سمجھی جاتی تھی۔ اگر مال غنیمت کو جلانے کے لیے آسمانی آگ نہ آئے تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ جہاد میں کوئی کوتاہی رہی ہے، جس کے سبب وہ اللہ تعالی کے نزدیک مقبول نہیں۔ صحیح بخاری و مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پانچ چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کفار سے حاصل ہونے والا مال غنیمت کسی کے لیے حلال نہیں تھا، مگر امت مرحومہ کے لیے حلال کر دیا گیا۔ مال غنیمت کا اس امت کے لیے خصوصی طور پر حلال ہونا اللہ تعالیٰ کے تو علم میں تھا، مگر غزوہ بدر کے واقعے تک اس کے متعلق کوئی وحی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے حلال ہونے کے متعلق نازل نہیں ہوئی تھی، اور غزوہ بدر میں صورتحال یہ پیش آئی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بالکل خلاف قیاس غیر معمولی فتح عطا فرمائی، دشمن نے مال بھی چھوڑا جو بطور غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا، اور ان کے بڑے بڑے 70 سردار مسلمانوں نے گرفتار کر لیے، مگر ان دونوں چیزوں کے جائز ہونے کی صراحت کسی وحی الہی کے ذریعے ابھی تک نہیں ہوئی تھی، اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے عاجلانہ اقدام پر خطاب نازل ہوا۔ اسی عطاب و ناراضی کا اظہار ایک وحی کے ذریعے کیا گیا، جس میں جنگی قیدیوں کے متعلق بظاہر تو مسلمانوں کو دو چیزوں کا اختیار دیا گیا تھا، مگر اسی اختیار دینے میں ایک اشارہ اس کی طرف بھی کر دیا گیا تھا کہ مسئلے کے دونوں پہلوؤں میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک پسندیدہ اور دوسرا ناپسندیدہ ہے۔ جامع ترمذی سنن نسائی صحیح ابن حبان میں بروایت علی مرتضی رضی اللہ عنہ منقول ہے کہ اس موقع پر حضرت جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ حکم سنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دو چیزوں میں اختیار دے دیجئے، ایک یہ کہ ان قیدیوں کو قتل کر کے دشمن کی شوکت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں، دوسرے یہ کہ ان کو فدیہ یعنی مال لے کر چھوڑ دیا جائے، لیکن اس دوسری صورت میں بامر الہی یہ طے شدہ ہے کہ اس کے بدلے آئندہ سال مسلمانوں کے اتنے ہی آدمی شہید ہوں گے جتنے قیدی آج مال لے کر چھوڑ دیے جائیں گے۔ یہ صورت اگرچہ تخیر کی تھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دونوں چیزوں کا اختیار دے دیا گیا تھا، مگر دوسری صورت میں 70 مسلمانوں کی شہادت کا فیصلہ ذکر کرنے میں اس طرف ایک خفیف اشارہ ضرور موجود تھا کہ یہ صورت اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسند نہیں، کیونکہ اگر یہ پسند ہوتی تو 70 مسلمانوں کا خون اس کے نتیجے میں لازم نہ ہوتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے سامنے جب یہ دونوں صورتیں بطور اختیار کے پیش ہوئیں تو بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا خیال یہ ہوا کہ اگر ان لوگوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا تو بہت ممکن ہے کہ یہ سب یا بعض کسی وقت مسلمان ہو جائیں، جو اصلی فائدہ اور مقصد جہاد ہے۔ دوسرا یہ بھی خیال تھا کہ مسلمان اس وقت افلاس کی حالت میں ہیں، اگر 70 آدمیوں کا مالی فدیہ ان کو مل گیا تو ان کی تکلیف بھی دور ہوگی اور آئندہ کے لیے جہاد کی تیاری میں بھی مدد مل جائے گی۔ رہا 70 مسلمانوں کا شہید ہونا، سو وہ مسلمانوں کے لیے خود ایک نعمت و سعادت ہے، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ ان خیالات کے پیش نظر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہی رائے دی کہ ان قیدیوں کو فدیہ لے کر آزاد کر دیا جائے۔ صرف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ وغیرہ چند حضرات نے اس رائے سے اختلاف کر کے ان سب کو قتل کر دینے کی رائے اس بنیاد پر دی کہ یہ حسن اتفاق ہے کہ اسلام کے مقابلے میں قوت و طاقت فراہم کرنے والے سارے قریشی سردار اس وقت قابو میں آ گئے ہیں، ان کا قبول اسلام تو موہوم خیال ہے، مگر یہ غالب گمان ہے کہ یہ لوگ واپس ہو کر پہلے سے زیادہ مسلمانوں کے خلاف سرگرمی کا سبب بنیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہو کر تشریف لائے تھے اور رحمت مجسم تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی دو رائے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو قبول کر لیا جس میں قیدیوں کے معاملے میں رحمت اور سہولت تھی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو خطاب کر کے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, لو اتفقتما ما خالفتکما, یعنی اگر تم دونوں کسی ایک رائے پر متفق ہو جاتے تو میں تمہاری رائے کے خلاف نہ کرتا. اختلاف رائے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت علی الخلق کا تقاضا یہی ہوا کہ ان کے معاملے میں آسانی اختیار کی جائے, چنانچہ ایسا ہی ہوا اور اس کے نتیجے میں آئندہ سال غزوہ احد کے موقع پر اشارات ربانی کے مطابق 70 مسلمانوں کے شہید ہونے کا واقعہ پیش آیا. تریدون عرض الدنیا میں ان صحابہ کرام کو خطاب ہے جنہوں نے فدیہ لے کر چھوڑنے کی رائے دی تھی. اس آیت میں بتلایا گیا کہ آپ حضرات نے ہمارے رسول کو نامناسب مشورہ دیا, کیونکہ کسی نبی کے لیے شایان شان نہیں ہے کہ اس کو دشمنوں پر قابو مل جائے تو ان کی قوت و شوکت کو نہ توڑے اور مفسد قسم کے دشمن کو باقی رکھ کر مسلمانوں کے لیے ہمیشہ کی مصیبت قائم کر دے. اس آیت میں حتی یثخن فی الارض کے الفاظ آئے ہیں. لفظ ادخان کے معنی لغت میں کسی کی قوت و شوکت کو توڑنے میں مبالغے سے کام لینے کے ہیں. اسی معنی کی تاکید کے لیے لفظ فی الارض لایا گیا جس کا حاصل یہ ہے کہ دشمن کی شوکت کو خاک میں ملا دے. جن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فدیہ لے کر چھوڑ دینے کی رائے دی تھی, اگرچہ ان کی رائے میں ایک جز خالص دینی تھا, یعنی آزادی کے بعد ان لوگوں کے مسلمان ہو جانے کی امید, مگر ساتھ ہی دوسرا جز اپنی ذاتی منفعت کا بھی تھا کہ ان کو مال ہاتھ آ جائے گا, اور ابھی تک کسی نفس سری سے اس کے مال کا جائز ہونا بھی ثابت نہ تھا. اس لیے انسانوں کا وہ معاشرہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت اس پیمانے پر بنایا جا رہا تھا کہ ان کا مرتبہ فرشتوں سے بھی آگے ہو, ان کے لیے یہ مال کی طرف دھیان بھی ایک قسم کی معصیت سمجھی گئی, اور جو کام جائز و ناجائز کاموں سے مرکب ہو اس کا مجموعہ ناجائز ہی کہلاتا ہے. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یہ عمل قابل اعتاب قرار دے کر یہ ارشاد نازل ہوا, تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم, یعنی تم لوگ دنیا کو چاہتے ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ تم سے یہ چاہتا ہے کہ تم آخرت کے طالب بنو. یہاں بطور اعتراف کے ان کے صرف اس فعل کا ذکر کیا گیا جو وجہ ناراضی تھا. دوسرا سبب یعنی قیدیوں کے مسلمان ہونے جانے کی امید, اس کا یہاں ذکر نہیں فرمایا, جس میں اس طرح اشارہ ہے کہ صحابہ کا نام رضوان اللہ علیہ مجمعین جیسی پاک باز مخلص جماعت کے لیے ایسی مشترک نیت جس میں کچھ دین کا جز ہو کچھ اپنے دنیاوی نفع کا, یہ بھی قابل قبول نہیں. یہاں یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ اس آیت میں عتاب و تنبیہ کا خطاب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طرف ہے, اگرچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی رائے کو قبول فرما کر ایک گونا شرکت ان کے ساتھ کر لی تھی, مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل خالص آپ کے رحمت للعالمین ہونے کا مظہر تھا کہ صحابہ میں اختلاف رائے ہونے کی صورت میں اس صورت کو اختیار فرما لیا جو قیدیوں کے حق میں سہولت و شفقت کی تھی. آخر آیت میں واللہ عزیز حکیم فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں, اگر آپ لوگ جلد بازی نہ کرتے تو اپنے فضل سے آئندہ فتوحات میں تمہارے لیے مال و دولت کا بھی سامان کر دیتے. دوسری آیت میں بھی اسی عتاب کا تتمہ ہے جس میں فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا ایک نوشتہ مقدر نہ ہو چکا ہوتا تو جو کام تم نے اختیار کیا کہ مال لے کر قیدیوں کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اس کے بارے میں تم پر کوئی بڑی سزا واقع ہو جاتی. اس پر نوشتہ تقدیر سے کیا مراد ہے؟ اس کے متعلق ترمذی میں بڑی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال غنیمت تم سے پہلے کسی قوم کسی امت کے لیے حلال نہیں تھا. بدر کے موقع میں جب مسلمان مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے حالانکہ ابھی تک ان کے لیے مال غنیمت حلال نہیں کیا گیا تھا, اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ مال غنیمت کے حلال ہونے کا حکم نازل ہونے سے پہلے مسلمانوں کا یہ اقدام ایسا گناہ تھا کہ اس پر عذاب آ جانا چاہیے تھا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا کہ اس امت کے لیے مال غنیمت حلال کیا جائے گا، اس لیے مسلمانوں کی اس خطا پر عذاب نازل نہیں کیا تھا۔ بعض روایات حدیث میں ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عذاب الہی بالکل سامنے آ چکا تھا، اللہ نے اپنے فضل سے روک دیا، اور اگر عذاب آ جاتا تو بجز عمر بن خطاب اور سعد بن معاذ کے کوئی اس سے نہ بچتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سبب عذاب قیدیوں سے فدیہ لے کر چھوڑ دینا تھا، اور ترمذی کی روایت سابقہ سے اس کا سبب مال غنیمت جمع کرنا معلوم ہوتا ہے، مگر دونوں میں کوئی تضاد نہیں، قیدیوں سے فدیہ لینا بھی مال غنیمت ہی کا جز ہے۔ مسئلہ، آیت مذکورہ میں قیدیوں سے فدیہ لے کر آزاد کرنے یا مال غنیمت جمع کرنے پر جو عذاب نازل ہوا اور عذاب الہی سے ڈرایا گیا مگر پھر معافی دے دی گئی، اس سے یہ بات نہ کھلی کہ آئندہ کے لیے ان معاملات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، اس لیے اگلی آیت میں مال غنیمت کا مسئلہ تو صاف کر دیا گیا۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، یعنی جو مال غنیمت تم کو ہاتھ آ گیا ہے وہ اب کھا سکتے ہو، وہ آئندہ کے لیے تمہارے واسطے حلال کر دیا گیا۔ مگر اس میں بھی ایک شبہ یہ رہ جاتا ہے کہ مال غنیمت حلال کرنے کا حکم تو اب ملا ہے، اس حکم سے پہلے جو غلطی سے جمع کر لیا گیا تھا شاید اس میں کسی قسم کی کراہت ہو، اس لیے اس کے بعد حلالا طیبا فرما کر یہ شبہ بھی دور کر دیا گیا کہ اگرچہ نزول حکم سے پہلے جمع غنیمت کا اقدام درست نہ تھا، مگر اب جب کہ مال غنیمت حلال ہونے کا حکم آ گیا تو پہلا جمع کیا ہوا بھی بغیر کسی کراہت کے حلال ہے۔ مسئلہ، یہاں اصول فقہ کا ایک مسئلہ قابل نظر اور قابل یادداشت ہے کہ جب کسی ناجائز اقدام کے بعد مستقل آیت کے ذریعے اس مال کو حلال کرنے کا حکم نازل ہو جائے تو سابقہ اقدام کا اس میں کوئی اثر نہیں رہتا، یہ مال حلال طیب ہو جاتا ہے جیسا کہ یہاں ہوا۔ لیکن اسی کی ایک دوسری نظیر یہ ہے کہ کسی معاملے میں حکم تو پہلے سے نازل شدہ تھا مگر اس کا ظہور عمل کرنے والوں پر نہیں تھا، اس بنا پر اس کی خلاف ورزی کر گزرے، بعد میں معلوم ہوا کہ ہمارا یہ عمل قرآن و سنت کے فلاں حکم کے خلاف تھا، تو اس صورت میں ظہور حکم کے بعد وہ مال حلال نہیں رہتا اگرچہ سابقہ غلطی کو معاف بھی کر دیا جائے۔ آیت مذکورہ میں مال غنیمت کو حلال طیب تو قرار دے دیا، مگر آخر آیت میں یہ قید لگا دی گئی، اتقوا الله ان الله غفور رحيم، اس میں اشارہ کر دیا کہ مال غنیمت اگرچہ حلال کر دیا گیا ہے مگر وہ بھی ایک خاص قانون کے تحت حلال ہوا ہے، اس قانون کے خلاف یا اپنے حق سے زائد لیا جائے گا تو وہ جائز نہیں۔ یہاں دو معاملے تھے، ایک مال غنیمت، دوسرے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑنا۔ پہلے معاملے کے متعلق تو اس آیت نے بات صاف کر دی، مگر دوسرا معاملہ ابھی تک صاف نہیں ہوا، اس کے متعلق سورہ محمد میں یہ آیت نازل ہوئی، فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْضُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یعنی جب جنگ میں کافروں سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان کی گردنیں مار دو یہاں تک کہ جب تم خون ریزی کے ذریعے ان کی قوت شوکت توڑ چکو تو پھر ان کو قید کر کے مضبوط باندھو، اس کے بعد یا تو ان پر احسان کر کے بغیر کسی معاوضے کے آزاد کر دو یا فدیہ لے کر چھوڑ دو، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں قیدیوں کو فدیہ لے کر آزاد کرنے پر عتاب نازل ہوا. یہ اسلام کا پہلا جہاد تھا. اس وقت تک کافروں کی قوت و شوکت ٹوٹ نہیں چکی تھی. اتفاقاً ان پر ایک مصیبت پڑ گئی ہی تھی. پھر جب اسلام اور مسلمانوں کا مکمل غلبہ حاصل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ حکم منسوخ کرنے کے لیے سورہ محمد کی آیت مذکورہ نازل فرما دی، جس میں نبی کریم اور مسلمانوں کو قیدیوں کے بارے میں چار اختیار دے دیے گئے. وہ یہ ہیں: چاہیں تو سب کو قتل کر دیں، یا چاہیں تو غلام بنا لیں، یا چاہیں تو فدیہ لے کر چھوڑ دیں، یا چاہیں تو بغیر فدیے کے آزاد کر دیں. مذکورہ چار اختیارات میں سے پہلے دو پر تو پوری امت کا اتفاق اور اجماع ہے کہ امیر مسلمین کے لیے قیدیوں کو قتل کر دینے کا بھی اختیار ہے اور غلام بنا لینے کا بھی، لیکن ان کو بلا معاوضہ چھوڑ دینا یا معاوضہ لے کر چھوڑ دینے میں فقہاء امت کا اختلاف ہے. امام مالک، شافعی، احمد بن حنبل، ثوری، اسحاق رحمہ اللہ علیہما اور تابعین میں سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور عطا رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ یہ دونوں صورتیں بھی امیر مسلمین کے لیے جائز ہیں کہ قیدیوں کو معاوضہ لے کر چھوڑ دے یا بلا معاوضہ آزاد کر دے یا مسلمان قیدیوں سے تبادلہ کرے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ابو یوسف، محمد اوزاعی اور قتادہ اور ضحاک اور سدی اور ابن جری رحمۃ اللہ علیہما فرماتے ہیں کہ بلا معاوضہ چھوڑنا تو بالکل جائز نہیں، فدیہ لے کر چھوڑنا بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور مذہب میں جائز نہیں. البتہ سیر کبیر کی روایت یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کو مال کی ضرورت ہو تو فدیہ لے کر چھوڑ سکتے ہیں. البتہ مسلمان قیدیوں کے تبادلے میں ان کو چھوڑ دینا امام ابو حنیفہ اور صاحبین کے نزدیک جائز ہے رحمت اللہ علیہ. جن حضرات نے فدیہ لے کر یا بلا فدیہ چھوڑ دینے کی اجازت دی ہے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق سورہ محمد کی آیت کو انفال کی آیت ناسخ اور آیت انفال کو منسوخ قرار دیتے ہیں. فقہ حنفیہ نے آیت سورہ محمد کو منسوخ قرار دیا ہے اور سورہ انفال کی آیت فَشَبْرِدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ اور آیت اُقْتُلُ الْمُشْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدْتُمُوهُمْ کو اس کا ناسخ قرار دیا ہے. اس لیے قیدیوں کو آزاد کر دینا خواہ فدیہ لے کر ہو یا بلا فدیہ ان کے نزدیک جائز نہیں. لیکن اگر سورہ انفال کی آیت کے الفاظ اور سورہ محمد کے الفاظ میں غور کیا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں میں کوئی ناسخ و منسوخ نہیں، بلکہ دو مختلف حالتوں کے دو حکم ہیں. سورہ انفال کی آیت میں بھی اصل حکم اسخان فی الارض یعنی قتل کے ذریعے کافروں کی قوت کو توڑ دینا، اور سورہ محمد کی آیت میں بھی جو من وفدا یعنی قیدیوں کو بلا معاوضہ یا معاوضہ خون ریزی کے ذریعے کفر کی یعنی قیدیوں کو بلا معاوضہ یا معاوضہ لے کر آزاد کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، اس سے پہلے اسخان فی الارض کا بیان ہو چکا ہے، یعنی خون ریزی کے ذریعے کفر کی قوت ٹوٹ جانے کے بعد یہ بھی اختیار ہے کہ قیدیوں کو فدیے پر یا بلا فدیہ آزاد کر دیا جائے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سیر کبیر کا بھی یہی منشا ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے حالات اور ضرورت پر نظر کر کے دونوں قسم کے احکام دیے جا سکتے ہیں. واللہ سبحانہ وتعالی اعلم. یا ایہا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اے نبی، کہہ دے ان سے جو تمہارے ہاتھ میں ہیں قیدی، اگر جانے گا اللہ تمہارے دنوں میں کچھ نیکی تو دے گا تم کو اس کو بہتر اس سے جو تم سے چھن گیا، اور تم کو بخشے گا، اور اللہ ہے بخشنے والا مہربان، اور اگر چاہیں گے تجھ سے دغا کرنی سو وہ دغا کر چکے ہیں اللہ سے اس سے پہلے، پھر اس نے ان کو پکڑوا دیا، اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ خلاصہ تفسیر، اے پیغمبر، آپ کے قبضے میں جو قیدی ہیں ان میں جو مسلمان ہو گئے ہیں آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو تمہارے قلب میں ایمان معلوم ہوگا، یعنی تم دل سے مسلمان ہوئے ہوگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم تو مطابق واقع کے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مسلمان اسی کو جانیں گے جو واقع میں مسلمان ہوگا، اور جو شخص غیر مسلم ہوگا اس کو غیر مسلم ہی جانیں گے۔ بس اگر تم دل سے مسلمان ہوگے تو جو کچھ تم سے فدیے میں لیا گیا ہے دنیا میں اس سے بہتر تم کو دے دے گا، اور آخرت میں تم کو بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے ہیں اس لیے تم کو بخش دیں گے، اور بڑی رحمت والے ہیں اس لیے تم کو نعم البدل دیں گے۔ اور اگر بالفرض یہ لوگ صدق دل سے مسلمان نہ ہوئے ہوں بلکہ اظہار اسلام سے محض آپ کو دھوکہ ہی دینا چاہیں، اور دل میں آپ کے ساتھ خیانت کرنے کا یعنی نقض عہد کر کے مخالفت و مقابلت کا ارادہ رکھتے ہوں، تو کچھ فکر نہ کیجئے، اللہ تعالیٰ ان کو پھر آپ کے ہاتھوں میں گرفتار کرا دے گا جیسا کہ اللہ نے ان کو آپ کے ہاتھوں میں گرفتار کرا دیا، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں کہ کون خائن ہے، اور بڑی حکمت والے ہیں، ایسی صورتیں پیدا کر دیتا ہے جس سے خائن مغلوب ہو جائے۔ معارف و مسائل، غزوہ بدر کے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھوڑ دیا گیا، اسلام اور مسلمانوں کے وہ دشمن جنہوں نے ان کے ستانے مارنے قتل کرنے میں کسی وقت بھی کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، اور جب موقع مل گیا انتہائی وحشیانہ ظالم ان پر کیے، مسلمانوں کے ہاتھوں میں قید ہو جانے کے بعد ان کی جان بخشی کر دینا کوئی معمولی بات نہ تھی، ان کے لیے بڑی غنیمت اور انتہائی لطف و کرم تھا، فدیے میں جو رقم ان سے لی گئی وہ بھی نہایت معمولی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم دیکھیے کہ اس معمولی رقم کے دینے سے جو ایک قسم کی تکلیف ان کو پیش آئی اس کو بھی کسی طرح رفع فرمایا جاتا ہے۔ آیت مذکورہ میں ارشاد ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں کوئی خیر پائیں گے تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں دے دیں گے، اور اس پر مزید یہ کہ تمہارے پچھلے گناہ بخش دیں گے۔ خیر سے مراد ایمان اور اخلاص ہے، مطلب یہ ہے کہ آزاد ہونے کے بعد ان قیدیوں میں جو لوگ ایمان و اسلام اخلاص کے ساتھ اختیار کر لیں گے تو جو کچھ فدیے میں دے دیا ہے اس سے زیادہ اور بہتر ان کو مل جائے گا۔ قیدیوں کو آزاد و خود مختار کر دینے کے ساتھ اس طرح دعوت دی گئی کہ وہ آزادی کے ساتھ اپنے نفع نقصان پر غور کریں، چنانچہ واقعات شاہد ہیں کہ ان لوگوں میں سے جو مسلمان ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت اور جنت کے درجات عالیہ کے علاوہ دنیا میں بھی ان کو اتنا مال و دولت دے دیا جو ان کے فدیے سے بدرجہ زائد تھا۔ اکثر مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی، کیونکہ وہ بھی بدر کے قیدیوں میں شامل تھے اور ان سے بھی فدیہ لیا گیا تھا۔ ان کی خصوصیت اس معاملے میں یہ تھی کہ جنگ بدر میں یہ مکہ سے اپنے ساتھ تقریباً 700 گنی سونا لے کر چلے تھے تاکہ وہ لشکر کفار پر خرچ کیا جائے، اور ابھی یہ خرچ ہونے نہیں پایا تھا کہ وہ ماں اس سونے کے گرفتار کر لیے گئے۔ جب فدیہ دینے کا وقت آیا تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے ساتھ جو سونا تھا اس کو میرے فدیہ کی رقم میں لگا لیا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مال آپ کفر کی امداد کے لیے لائے تھے وہ تو مسلمانوں کا مال غنیمت بن گیا، فدیہ اس کے علاوہ ہونا چاہیے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اپنے دو بھتیجوں عقیل بن ابی طالب اور نوفل بن حادث کا فدیہ بھی آپ ادا کریں۔ عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اگر اتنا مالی بار مجھ پر ڈالا گیا تو مجھے قریش سے بھیک مانگنا پڑے گی، میں بالکل فقیر ہو جاؤں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں، کیا آپ کے پاس وہ مال موجود نہیں جو مکہ سے روانگی کے وقت آپ نے اپنی زوجہ ام الفضل کے حوالے کیا ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا، جبکہ وہ میں نے رات کی تاریکی اور تنہائی میں اپنی بیوی کے سپرد کیا تھا اور کوئی تیسرا آدمی اس سے واقف نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے اس کی پوری تفصیل بتلا دی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کا یقین ہو گیا۔ اس سے پہلے بھی وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے معتقد تھے، مگر کچھ شبہات تھے جو اللہ تعالی نے اس وقت رفع فرما دیے اور وہ در حقیقت اسی وقت سے مسلمان ہو گئے۔ مگر ان کا بہت سا روپیہ قریش مکہ کے ذمے قرض تھا، اگر یہ اسی وقت اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیتے تو وہ پورا روپیہ مارا جاتا، اس لیے اعلان نہیں کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی سے اس کا اظہار نہیں کیا۔ فتح مکہ سے پہلے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اجازت چاہی کہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ جائیں، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی مشورہ دیا کہ ابھی ہجرت نہ کریں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اس گفتگو پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مذکورہ میں آیا ہوا وعدہ بھی ان کو بتلا دیا کہ اگر آپ نے اسلام قبول کر لیا اور اخلاص کے ساتھ مومن ہو گئے تو جو کچھ مال فدیے میں خرچ کیا ہے اس سے بہتر اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دیں گے۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اظہار اسلام کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ میں تو اس وعدے کا ظہور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، کیونکہ مجھ سے 20 اوقیہ سونا فدیے میں لیا گیا تھا، اس وقت میرے 20 غلام مختلف جگہوں میں تجارت کا کاروبار کر رہے ہیں اور کسی کا کاروبار 20,000 درہم سے کم کا نہیں ہے، اور اس پر مزید یہ انعام ہے کہ مجھے حجاج کو آب زمزم پلانے کی خدمت مل رہی ہے، جو میرے نزدیک ایسا گنا قدر کام ہے کہ سارے اہل مکہ کے اموال بھی اس کے مقابلے میں ہیچ سمجھتا ہوں۔ غزوہ بدر کے قیدیوں میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تھے، مگر ان کے بارے میں یہ کھٹک لوگوں کے دلوں میں تھی کہ شاید یہ لوگ مکہ پہنچ کر اسلام سے پھر جائیں اور پھر ہمیں کوئی نقصان پہنچائیں۔ حق تعالیٰ نے اس کے بعد والی آیت میں اس خطرے کو اس طرح دور فرما دیا، يُرِيدُ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ یعنی اگر یہ لوگ آپ کے ساتھ خیانت ہی کا ارادہ کر لیں تو اس سے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے گا۔ یہ تو وہی لوگ ہیں جو اس سے پہلے اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں، یعنی میثاق ازل میں جو اللہ تعالیٰ کے رب العالمین ہونے کا اقرار کیا تھا اس کی مخالفت کرنے لگے تھے، لیکن ان کی یہ خیانت خود انہی کے لیے مضر ثابت ہوئی کہ انجام کار ذلیل و خوار اور گرفتار ہوئے، اور اللہ تعالیٰ تو دلوں کے رازوں کو جاننے والے اور بڑی حکمت والے ہیں۔ اگر یہ لوگ اب بھی آپ کی مخالفت کرنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ کے قبضے سے باہر کہاں چلے جائیں گے، وہ پھر ان کو اسی طرح پکڑ لے گا۔ پچھلی آیت میں آزاد ہونے والے قیدیوں کو اسلام کی طرف دعوت ترغیبی انداز میں دی گئی تھی، اس آیت میں ترغیب کے ذریعے ان کو آگاہ کر دیا کہ تمہاری دنیا و آخرت کی بھلائی اسلام و ایمان میں منحصر ہے۔ یہاں تک کفار کے ساتھ قتل و قتال اور ان کے قید کرنے، آزاد کرنے اور ان سے صلح و مصالحت کے احکام کا بیان ہو رہا تھا، اگلی آیت میں آخر سورت تک اسی سلسلے کے ایک خاص باب کا ذکر اور اس کے احکام کی کچھ تفصیل مذکور ہے، اور وہ احکام ہجرت ہیں، کیونکہ کفار کے ساتھ مقابلے میں کبھی ایسے حالات بھی پیش آ سکتے ہیں کہ نہ مسلمانوں کو ان کے مقابلے پر قتل و قتال کی طاقت ہے اور نہ وہ صلح پر راضی ہیں۔ ایسی کمزوری کی حالت میں اسلام اور مسلمانوں کی نجات کی راہ ہجرت ہے کہ اس شہر اور ملک کو چھوڑ کر کسی دوسری زمین میں جا کر قیام کریں جہاں اسلامی احکام پر آزادانہ عمل ہو سکے۔ ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم جو لوگ ایمان لائے اور گھر چھوڑا اور لڑے اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں اور جن لوگوں نے جگہ دی اور مدد کی وہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں اور جو ایمان لائے اور گھر نہیں چھوڑا تم کو ان کی رفاقت سے کچھ کام نہیں جب تک کہ وہ گھر نہ چھوڑ آئیں اور اگر وہ تم سے مدد چاہیں دین میں تو تم کو لازم ہے ان کی مدد کرنی مگر مقابلے میں ان لوگوں کے ان میں اور تم میں عہد ہو اور مگر مقابلے میں ان لوگوں کے کہ ان میں اور تم میں عہد ہو اور جو اور اللہ جو تم کرتے ہو اس کو دیکھتا ہے اور جو لوگ کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں اگر تم یوں نہ کرو گے تو فتنہ پھیلے گا ملک میں اور بڑی خرابی ہوگی اور جو لوگ ایمان لائے اور اپنے گھر چھوڑے اور لڑے اللہ کی راہ میں اور جن لوگوں نے ان کو جگہ دی اور ان کی مدد کی وہی ہیں سچے مسلمان ان کے لیے بخشش ہے اور روزی عزت کی اور جو ایمان لائے اس کے بعد اور گھر چھوڑ آئے اور لڑے تمہارے ساتھ ہو کر سو وہ لوگ بھی تم ہی میں ہیں اور رشتہ دار آپس میں حقدار زیادہ ہیں ایک دوسرے کے اللہ کے حکم میں تحقیق اللہ ہر چیز سے خبردار ہے خلاصہ تفسیر بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت بھی کی اور اپنے مال اور جان سے اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا جس کا وقوع لوازم عادیہ ہجرت سے تھا گومدار حکم تبادت نہیں اور یہ جماعت مہاجرین سے ملقب ہے اور جن لوگوں نے ان مہاجرین کو رہنے کی جگہ دی اور ان کی مدد کی اور یہ جماعت انصار سے ملقب ہے یہ دونوں قسم کے لوگ باہم ایک دوسرے کے وارث ہوں گے اور جو لوگ ایمان تو لائے اور ہجرت نہیں کی تمہارا یعنی مہاجرین کا ان سے میراث کا کوئی تعلق نہیں نہ یہ ان کے وارث نہ وہ ان کے جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں اور جب ہجرت کر لیں پھر وہ بھی اسی حکم میں داخل ہو جائیں گے اور گو ان سے تمہارا توارث نہ ہو لیکن اگر وہ تم سے دین کا کام یعنی قتال محل کفار میں مدد چاہیں تو تمہارے ذمے ان کی مدد کرنا واجب ہے مگر اس قوم کے مقابلے میں نہیں کہ تم میں اور ان میں باہم عہد صلح کا ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کو دیکھتے ہیں پس ان کے مقررہ احکام میں خلل ڈال کر مستحق ناخوشی نہ ہونا اور جس طرح باہم تم میں علاقہ توارث کا ہے اسی طرح جو لوگ کافر ہیں وہ باہم ایک دوسرے کے وارث ہیں نہ تم ان کے وارث نہ وہ تمہارے وارث اگر اس حکم مذکور پر عمل نہ کرو گے بلکہ باوجود تخالف دین محض قرابت کی بنا پر مومن و کافر میں علاقہ توارث قائم رکھو گے تو دنیا میں بڑا فتنہ اور بڑا فساد پھیلے گا، کیونکہ توارث سے سب ایک جماعت سمجھی جائے گی اور بدون جدا جماعت ہوئے اسلام کو قوت و شوکت حاصل نہیں ہو سکتی، اور ضعف اسلام سرمایہ تمام تر فتنہ و فساد عالم کا ہے جیسا کہ ظاہر ہے. اور اس حکم توارث بین المہاجرین والانصار میں ہر چیز کے سب مہاجرین برابر ہیں، خواہ زمانہ ہجرت نبویہ میں انہوں نے ہجرت کی ہو یا بعد میں، لیکن فضیلت و مرتبہ میں باہم متفاوت ہیں. چنانچہ جو لوگ اول مسلمان ہوئے اور انہوں نے ہجرت نبویہ کے زمانے میں ہجرت کی اور اول ہی سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے، اور جن لوگوں نے ان مہاجرین کو اپنے یہاں ٹھہرایا اور ان کی مدد کی، یہ لوگ تو ایمان کا پورا حق ادا کرنے والے ہیں، کیونکہ اس کا حق یہی ہے کہ اس کے قبول کرنے میں سبقت کرے. ان کے لیے آخرت میں بڑی مغفرت اور جنت میں بڑی معزز روزی مقرر ہے. اور جو لوگ ہجرت نبویہ کے بعد کے زمانے میں ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد کیا، یعنی کام تو سب کیے مگر بعد میں، سو یہ لوگ گو فضیلت میں تمہارے برابر نہیں لیکن تاہم تمہارے ہی شمار میں ہیں. فضیلت میں تو من وجہ کیونکہ اعمال کے تفاوت سے مرتبے میں تفاضل ہو جاتا ہے، اور احکام میراث میں من کل الوجوہ کیونکہ تفاضل سے احکام شرعیہ میں تفاوت نہیں ہوتا. اور ان بعد والے مہاجرین میں جو لوگ باہم یا مہاجرین سابقین کے رشتہ دار ہیں، گو فضل و رتبے میں کم ہو لیکن میراث کے اعتبار سے کتاب اللہ یعنی حکم شرعی یا آیت میراث میں ایک دوسرے کی میراث کے بنسبت غیر رشتہ داروں کے زیادہ حقدار ہیں، گو غیر رشتہ دار فضل و رتبے میں زیادہ ہوں. بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جانتے ہیں، اس لیے ہر وقت کی مصلحت کے مناسب حکم مقرر فرماتے ہیں. معارف و مسائل، یہ سورہ انفال کی آخری چار آیتیں ہیں. ان میں اصل مقصود ہجرت کے وہ احکام ہیں جن کا تعلق مہاجر مسلمانوں کی وراثت سے، اس کے بالمقابل غیر مہاجر مسلمان اور غیر مسلموں کی وراثت کا بھی ذکر آیا ہے. خلاصہ ان احکام کا یہ ہے کہ جن لوگوں پر شرعی احکام عائد ہوتے ہیں وہ اولاً دو قسم پر ہیں، مسلم کافر. پھر مسلم اس وقت کے لحاظ سے دو قسم کے تھے، ایک مہاجر جو مکہ سے ہجرت فرض ہونے پر مدینہ طیبہ میں آ کر مقیم ہو گئے تھے، دوسرے غیر مہاجر جو کسی جائز عذر سے یا کسی دوسری وجہ سے مکہ ہی میں رہ گئے تھے. باہمی رشتہ داری اور قرابت ان سب قسم کے افراد میں دائر تھی، کیونکہ اوائل اسلام میں بکثرت ایسا تھا کہ بیٹا مسلمان ہے باپ کافر، یا باپ مسلمان ہے بیٹا کافر. اسی طرح بھائی بھتیجوں اور نانے ماموں وغیرہ کا حال. اور مسلمان مہاجر اور غیر مہاجر میں رشتہ داریاں ہونا تو ظاہر ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کاملہ اور حکمت بالغہ کی وجہ سے مرنے والے انسان کے چھوڑے ہوئے مال کا مستحق اسی کے قریبی عزیزوں رشتہ داروں کو قرار دیا ہے، حالانکہ اصل حقیقت یہ تھی کہ جس کو جو کچھ دنیا میں ملا وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کی ملک حقیقی تھا. اسی کی طرف سے زندگی بھر استعمال کرنے، نفع اٹھانے کے لیے انسان کو دے کر عارضی مالک بنا دیا گیا تھا. اس لیے تقاضا عقل و انصاف تو یہ تھا کہ ہر مرنے والے کا ترکہ اللہ تعالی کی ملک کی طرف لوٹ جاتا، جس کی عملی صورت اسلامی بیت المال میں داخل کرنا تھا، جس کے ذریعے ساری خلق خدا تعالی کی پرورش اور تربیت ہوتی ہے. مگر ایسے کرنے میں ایک تو ہر انسان کے طبعی جذبات کو ٹھیس لگتی، جبکہ وہ جانتا کہ میرا مال میرے بعد نہ میری اولاد کو ملے گا نہ ماں باپ اور بیوی کو، اور پھر اس کا یہ نتیجہ تبھی طبعی طور پر لازمی سا تھا کہ کوئی شخص اپنا مال بڑھانے اور اس کو محفوظ رکھنے کی فکر نہ کرتا، صرف اپنی زندگی کی حد تک ضروریات جمع کرنے سے زائد کوئی شخص محنت و جاں فشانی نہ کرتا. اور یہ ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ پورے انسانوں اور شہروں کے لیے تباہی اور بربادی کی صورت اختیار کرتا. اس لیے حق تعالی جل شانہ نے میراث کو انسان کے رشتہ داروں کا حق قرار دے دیا، بالخصوص ایسے رشتہ داروں کا جن کے فائدے ہی کے لیے وہ اپنی زندگی میں مال جمع کرتا اور طرح طرح کی محنت مشقت اٹھاتا تھا. اس کے ساتھ اسلام نے اس اہم مقصد کو بھی وراثت کی تقسیم میں سامنے رکھا جس کے لیے انسان کی تخلیق ہوئی، یعنی اللہ تعالی کی اطاعت و عبادت، اور اس کے لحاظ سے پورے عالم اسلام عالم انسان کو دو الگ الگ قومیں قرار دے دیا، مومن اور کافر. آیت قرآن: خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن کا یہی مطلب ہے. اسی دو قومی نظریے نے نسبی اور قانونی رشتوں کو میراث کی حد تک قطع کر دیا کہ کسی نہ کسی مسلمان کو کسی رشتہ دار کافر کی میراث سے کوئی حصہ ملے گا، اور نہ کسی کافر کا کسی مسلمان رشتہ دار کی وراثت میں کوئی حق ہوگا. پہلی دو آیتوں میں یہی مضمون بیان ہوا ہے، اور یہ حکم دائمی اور غیر منسوخ حکم ہے کہ اول اسلام سے لے کر قیامت تک یہی اسلام کا اصول وراثت ہے. اس کے ساتھ ایک دوسرا حکم مسلمان مہاجر اور غیر مہاجر دونوں کے آپس میں وراثت کا ہے، جس کے متعلق پہلی آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ مسلمان جب تک مکہ سے ہجرت نہ کرے اس وقت تک اس کا تعلق بھی ہجرت کرنے والے مسلمانوں سے وراثت کے بارے میں منقطع ہے. نہ مہاجر مسلمان اپنے غیر مہاجر مسلمان رشتہ دار کا وارث ہوگا، اور نہ غیر مہاجر کسی مہاجر مسلمان کی وراثت سے کوئی حصہ پائے گا. یہ حکم ظاہر ہے کہ اس وقت تک تھا جب تک مکہ مکرمہ فتح نہیں ہوا تھا. فتح مکہ کے بعد تو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا تھا، لا ہجرت بعد الفتح، یعنی فتح مکہ کے بعد ہجرت کا حکم ختم ہو گیا، اور جب ہجرت کا حکم ہی ختم ہو گیا تو ترک ہجرت کرنے والوں سے بے تعلقی کا سوال ختم ہو گیا. اس لیے اکثر مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ حکم فتح مکہ سے منسوخ ہو چکا ہے، اور اہل تحقیق کے نزدیک یہ حکم بھی دائمی غیر منسوخ ہے، مگر حالات کے تابع بدلا ہے. جن حالات میں نزول القرآن کے وقت یہ حکم آیا تھا، اگر کسی زمانے میں یا کسی ملک میں پھر ویسے ہی حالات پیدا ہو جائیں تو پھر یہی حکم جاری ہو جائے گا. تو عزیز کی یہ ہے کہ فتح مکہ سے پہلے ہر مسلمان مرد و عورت پر مکہ سے ہجرت کو فرض عین قرار دیا گیا تھا. اس حکم کی تعمیل میں بجز معدود چند مسلمانوں کے سبھی مسلمان ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے تھے، اور اس وقت مکہ سے ہجرت نہ کرنا اس کی علامت بن گیا تھا کہ وہ مسلمان نہیں. اس لیے اس وقت غیر مہاجر کا اسلام بھی مشتبہ اور مشکوک تھا، اس لیے مہاجر اور غیر مہاجر کی باہمی وراثت کو قطع کر دیا گیا تھا. اب اگر کسی ملک میں پھر بھی ایسے ہی حالات پیدا ہو جائیں کہ وہاں رہ کر اسلامی فرائض کی ادائیگی بالکل نہ ہو سکے، تو اس ملک سے ہجرت کرنا پھر فرض ہو جائے گا، اور ایسی حالت میں بلا عذر قوی ہجرت نہ کرنا اگر یقینی طور پر علامت کفر کی ہو جائے تو پھر بھی یہی حکم عائد ہوگا کہ مہاجر اور غیر مہاجر میں باہمی وراثت جاری نہ رہے گی. اس تقریر سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ مہاجر اور غیر مہاجر میں قطعی وراثت کا حکم در حقیقت کوئی جداگانہ حکم نہیں، بلکہ وہ پہلا ہی حکم ہے جو مسلم اور غیر مسلم میں قطعی وراثت کو بیان کرتا ہے. فرق اتنا ہے کہ اس علامت کفر کی وجہ سے وراثت سے تو محروم کر دیا گیا، مگر محض اتنی علامت کی وجہ سے اس کو کافر نہیں قرار دیا جب تک اس سے صریح اور واضح طور پر کفر کا ثبوت نہ ہو جائے. اور غالباً اسی مصلحت سے اس جگہ ایک اور حکم غیر مہاجر مسلمانوں کا ذکر کر دیا گیا کہ اگر وہ مہاجر مسلمانوں سے امداد و نصرت کے طالب ہوں تو مہاجر مسلمانوں کو ان کی امداد کرنا ضروری ہے، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ غیر مہاجر مسلمانوں کو بالکل کافروں کی صف میں نہیں رکھا، بلکہ ان کا یہ اسلامی حق باقی رکھا گیا کہ ضرورت کے وقت ان کی امداد کی جائے. اور چونکہ اس آیت کا شان نزول ایک خاص ہجرت ہے مکہ سے مدینہ کی طرف، اور غیر مہاجر مسلمان وہی تھے جو مکہ میں رہ گئے تھے اور کفار مکہ کے نرغے میں تھے، تو یہ ظاہر ہے کہ ان کا امداد طلب کرنا انہی کفار مکہ کے مقابلے میں ہو سکتا تھا. اور جب قرآن کریم نے مہاجر مسلمانوں کو ان کی امداد کا حکم دے دیا تو بظاہر اس سے یہ سمجھا جا سکتا تھا کہ ہر حال میں اور ہر قوم کے مقابلے میں ان کی امداد کرنا مسلمانوں پر لازم کر دیا گیا ہے، اگرچہ وہ قوم جس کے مقابلے پر ان کو امداد مطلوب ہے اس سے مسلمانوں کا کوئی معاہدہ التواء جنگ کا بھی ہو چکا ہو. حالانکہ اصول اسلام میں عدل و انصاف اور معاہدے کی پابندی ایک اہم فریضہ ہے، اس لیے اسی آیت میں ایک استثنائی حکم یہ بھی ذکر فرما دیا گیا کہ اگر غیر مہاجر مسلمان مہاجر مسلمانوں سے کسی ایسی قوم کے مقابلے پر مدد طلب کریں جس سے مسلمانوں نے ترک جنگ کا معاہدہ کر رکھا ہے، تو پھر اپنے بھائی مسلمانوں کی امداد بھی معاہد کفار کے مقابلے میں جائز نہیں۔ یہ خلاصہ مضمون ہے پہلی دو آیتوں کا۔ اب الفاظ سے اس کو ملا کر دیکھیے، ارشاد ہوتا ہے ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے وطن اور اعزہ و اقربا کو چھوڑا اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا، مال خرچ کر کے ہتھیار اور سامان جنگ خریدا اور میدان جنگ کے لیے اپنی جانوں کو پیش کر دیا، اس سے مراد مہاجرین اولین ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے رہنے کو جگہ دی اور مدد کی، اس سے مراد انصار مدینہ ہیں۔ ان دونوں فریق کے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں، پھر فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے مگر ہجرت نہیں کی، تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں جب تک وہ ہجرت نہ کریں۔ اس جگہ قرآن کریم نے لفظ ولی اور ولایت استعمال فرمایا ہے، جس کے اصلی معنی دوستی اور گہرے تعلق کے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، حسن رحمت اللہ علیہ، قطادہ، مجاہد رحمہم اللہ علیہما وغیرہ ائمہ تفسیر نے فرمایا کہ اس جگہ ولایت سے مراد وراثت اور ولی سے مراد وارث ہے، اور بعض حضرات نے ولایت کے لغوی معنی یعنی دوستی اور امداد و اعانت ہی مراد لیے۔ پہلی تفسیر کے مطابق آیت کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان مہاجر و انصار آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہوں گے، ان کا تعلق وراثت نہ غیر مسلم کے ساتھ قائم رہے گا نہ ان مسلمانوں کے ساتھ جنہوں نے ہجرت نہیں کی۔ پہلا حکم یعنی اختلاف دین کے بنا پر قطع وراثت تو دائمی اور باقی رہا، مگر دوسرا حکم فتح مکہ کے بعد جبکہ ہجرت ہی کی ضرورت نہ رہی تو مہاجر اور غیر مہاجر میں قطع وراثت کا حکم بھی باقی نہ رہا۔ اس سے بعض فقہا نے اس پر استدلال کیا ہے کہ جس طرح اختلاف دین قطع وراثت کا سبب ہے، اسی طرح اختلاف دارین بھی قطع وراثت کا سبب ہے، جس کی تفصیلی بحث کتب فقہ میں مذکور ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَإِن اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ واللہ بما تعملون بصیر، یعنی یہ لوگ جنہوں نے ہجرت نہیں کی اگرچہ ان سے تعلق وراثت منقطع کر دیا گیا ہے مگر وہ بہرحال مسلمان ہیں، اگر وہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے مہاجر مسلمانوں سے مدد طلب کریں تو ان کے ذمے ان کی امداد کرنا واجب ہے، مگر اس کے ساتھ اصول عدل و انصاف اور پابندی معاہدہ کو ہاتھ سے نہیں دینا چاہیے اگر وہ کسی ایسی قوم کے مقابلے میں پر تم سے ایسی قوم کے مقابلے پر تم سے امداد طلب کریں جس قوم سے تمہارا معاہدہ ترک جنگ کا ہو چکا ہے، تو ان کے مقابلے میں ان مسلمانوں کی امداد بھی جائز نہیں۔ صلح حدیبیہ کے وقت ایسا ہی واقعہ پیش آیا، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے صلح کر لی، اور شرائط صلح میں یہ بھی داخل تھا کہ مکہ سے جو شخص اب مدینے جائے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس کر دیں۔ عین اسی معاملہ صلح کے وقت ابو جندل رضی اللہ عنہ، جن کو کفار مکہ نے قید کر کے طرح طرح کی تکلیفوں میں ڈالا ہوا تھا، کسی طرح حاضر خدمت ہو گئے اور اپنی مظلومیت کا اظہار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کے طالب ہوئے۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت عالم بن کر آئے تھے، ایک مظلوم مسلمان کی فریاد سے کتنے متاثر ہوئے ہوں گے اس کا اندازہ کرنا بھی ہر شخص کے لیے آسان نہیں، مگر اس تاثر کے باوجود آیت مذکورہ کے حکم کے مطابق ان کی امداد کرنے سے عذر فرما کر واپس کر دیا۔ ان کی یہ واپسی سبھی مسلمانوں کے لیے انتہائی دل آزار تھی، مگر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشادات ربانی کے ماتحت گویا اس کا مشاہدہ فرما رہے تھے کہ اب ان مظالم کی عمر زیادہ نہیں رہی اور چند روز کے صبر کا ثواب ابو جندل رضی اللہ عنہ کو اور ملنا ہے، اس کے بعد بہت جلد مکہ فتح ہو کر یہ سارے قصے ختم ہونے والے ہیں۔ بہرحال اس وقت ارشاد قرآنی کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کی پابندی کو ان کی شخصی مصیبت پر ترجیح دی، یہی شریعت اسلام کی وہ امتیازی خصوصیت ہے جس نے ان کو دنیا میں فتح و عزت اور آخرت کی فلاح کا مالک بنایا ہے، ورنہ عام طور پر دنیا کی حکومتیں معاہدات کا ایک کھیل کھیلتی ہیں جس کے ذریعے کمزور کو دبانا اور قوت والے کو فریب دینا مقصد ہوتا ہے۔ جس وقت اپنی ذرا سی مصلحت سامنے ہوتی ہے تو سو طرح کی تاویلیں کر کے معاہدہ ختم کر ڈالتے ہیں، معاہدے کو ختم کر ڈالتے ہیں اور الزام دوسروں کے سر لگانے کی فکر کرتے ہیں۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، یعنی کافر لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ لفظ ولی جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے ایک عام مفہوم رکھتا ہے جس میں وراثت بھی داخل ہے اور معاملات کی ولایت و سرپرستی بھی، اس لیے اس آیت سے معلوم ہوا کہ کافر لوگ آپس میں ایک دوسرے کے وارث سمجھے جائیں گے اور تقسیم وراثت کا جو قانون ان کے اپنے مذہب میں رائج ہے ان کی وراثت کے معاملے میں اسی قانون کو نافذ کیا جائے گا، نیز ان کے یتیم بچوں کا ولی، لڑکیوں کے نکاح کا ولی بھی انہی میں سے ہوگا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ عائلی مسائل میں غیر مسلموں کا اپنا مذہبی قانون اسلامی حکومت میں محفوظ رکھا جائے گا۔ آخر آیت میں ارشاد ہے إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، یعنی اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پوری زمین میں فتنہ اور بڑا فساد پھیل جائے گا۔ اس جملے کا تعلق ان تمام احکام کے ساتھ ہے جو اس سے پہلے ذکر کیے گئے ہیں، مثلا یہ کہ مہاجرین و انصار کو آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء ہونا چاہیے جس میں باہمی امداد و اعانت بھی داخل ہے اور وراثت بھی۔ دوسرے یہ کہ اس وقت کے مہاجر اور غیر مہاجر مسلمانوں کے آپس میں وراثت کا تعلق نہ رہنا چاہیے، مگر امداد و نصرت کا تعلق اپنی شرائط کے ساتھ باقی رہنا چاہیے۔ تیسرے یہ کہ کفار آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں، ان کے قانون ولایت اور وراثت میں کوئی دخل اندازی مسلمانوں کو نہیں چاہیے۔ اگر ان احکام پر عمل نہ کیا گیا تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد پھیل جائے گا۔ یہ تنبیہ غالباً اس لیے کی گئی کہ جو احکام اس جگہ بیان ہوئے ہیں وہ عدل و انصاف اور امن عامہ کے لیے بنیادی اصول کی حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ ان آیات نے یہ واضح کر دیا کہ باہمی امداد و اعانت اور وراثت کا تعلق جیسے رشتہ داری پر مبنی ہے، ایسے ہی اس میں مذہبی اور دینی رشتہ بھی قابل لحاظ ہے، بلکہ نسبی رشتے پر دینی رشتے کو ترجیح حاصل ہے۔ اسی وجہ سے کافر مسلمان کا اور مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا، اگرچہ وہ آپس میں نسبی رشتے سے باپ اور بیٹے یا بھائی بھائی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی مذہبی تعصب اور عصبیت جاہلیت کی روک تھام کرنے کے لیے یہ بھی ہدایت دے دی گئی ہے کہ مذہبی رشتہ اگرچہ اتنا قوی اور مضبوط ہے مگر معاہدے کی پابندی اس سے بھی زیادہ مقدم اور قابل ترجیح ہے۔ مذہبی تعصب کے جوش میں معاہدے کی خلاف ورزی جائز نہیں۔ اسی طرح یہ بھی ہدایت دے دی گئی کہ کفار آپس میں ایک دوسرے کے ولی اور وارث ہیں، ان کی شخصی ولایت و وراثت میں مداخلت نہ کی جائے۔ دیکھنے کو تو یہ چند فرعی اور جزئی احکام ہیں، مگر در حقیقت امن عالم کے لیے عدل و انصاف کے بہترین اور جامع بنیادی اصول ہیں۔ اسی لیے اس جگہ ان احکام کو بیان فرمانے کے بعد ایسے الفاظ سے تنبیہ فرمائی گئی جو عام طور پر دوسرے احکام کے لیے نہیں کی گئی، کہ اگر تم نے ان احکام پر عمل نہ کیا تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد پھیل جائے گا۔ ان الفاظ میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ احکام فتنہ و فساد کو روکنے میں خاص دخل اور اثر رکھتے ہیں۔ تیسری آیت میں مکہ سے ہجرت کرنے والے صحابہ اور ان کی مدد کرنے والے انصار مدینہ کی تعریف و ثنا اور ان کے سچا مسلمان ہونے کی شہادت اور ان سے مغفرت اور باعزت روزی کا وعدہ مذکور ہے. ارشاد فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا, یعنی یہی لوگ سچے پکے مسلمان ہیں. اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ ہجرت نہ کرنے والے حضرات بھی اگرچہ مسلمان ہیں مگر ان کا اسلام کامل بھی نہیں اور یقینی بھی نہیں, کیونکہ یہ احتمال بھی ہے کہ دراصل منافق ہوں, بظاہر اسلام کا دعویٰ رکھتے ہوں. اس کے بعد ارشاد فرمایا لہم مغفرۃ, یعنی ان کے لیے مقدر ہے مغفرت, جیسا کہ صحیح احادیث میں ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ والہجرۃ تہدم ما کان قبلہا, یعنی مسلمان ہو جانا پچھلے سب گناہوں کو کے انبار کو ڈھا دیتا ہے, اسی طرح ہجرت کرنا پچھلے سب گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. چوتھی آیت میں مہاجرین کے مختلف طبقات کا حکم بیان فرمایا ہے کہ اگرچہ ان میں بعض لوگ مہاجرین اولین ہیں جنہوں نے صلح حدیبیہ سے پہلے ہجرت کی, اور بعض دوسرے درجے کے مہاجر ہیں جنہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد ہجرت کی, اور اس کی وجہ سے ان کے اخروی درجات میں فرق ہوگا, مگر احکام دنیا میں ان کا حکم بھی وہی ہے جو مہاجرین اولین کا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے وارث ہیں. اس لیے مہاجرین کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ, یعنی یہ دوسرے درجے کے مہاجرین بھی تمہارے ہی زمرے میں شامل ہیں, اس لیے وراثت کے احکام میں بھی ان کا حکم عام مہاجرین کی طرح ہے. یہ سورہ انفال کی بالکل آخری آیت ہے. اس کے آخر میں قانون میراث کا ایک جامع ضابطہ بیان فرمایا گیا ہے جس کے ذریعے اس عارضی حکم کو منسوخ کر دیا گیا ہے جو اوائل ہجرت میں مہاجرین و انصار کے درمیان مواقعات کے ذریعے ایک دوسرے کا وارث بننے کے متعلق جاری ہوا تھا. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ, لب اولو عربی زبان میں صاحب کے معنی میں آتا ہے جس کا ترجمہ اردو میں والے سے کیا جاتا ہے. اولو العقل عقل والے, اولو الامر امر والے, اس لیے اولو الارحام کے معنی ہوئے ارحام والے. ارحام رحم کی جمع ہے جو اصل میں اس عضو کا نام ہے جس کے اندر بچے کی تخلیق عمل میں آتی ہے, اور چونکہ رشتہ داری کا تعلق رحم کی شرکت سے قائم ہوتا ہے اس لیے اولو الارحام رشتہ داروں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. معنی آیت کے یہ ہے کہ اگرچہ ایک ولایت عامہ سب مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حاصل ہے جس کے سبب بوقت ضرورت ایک دوسرے کی امداد و اعانت بھی واجب ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے وارث بھی ہوتے ہیں, لیکن جو مسلمان آپس میں قرابت اور رشتے کا تعلق رکھتے ہوں وہ دوسرے مسلمانوں سے مقدم ہیں. فی کتاب اللہ کے معنی اس جگہ فی حکم اللہ کے ہیں, یعنی اللہ تعالی نے اپنے حکم خاص سے یہ قانون بنا دیا ہے. اس آیت نے یہ ضابطہ بتا دیا کہ تقسیم وراثت رشتہ داری کے معیار پر ہونا چاہیے, اور لفظ اولو الارحام مطلقاً اقربا اور رشتہ داروں کے لیے بولا جاتا ہے. ان میں سے خاص خاص رشتہ داروں کے حصے تو خود قرآن کریم نے سورہ نساء میں متعین فرما دیے, جن کو علم میراث کی اصطلاح میں اہل فرائض یا ذوی الفروض کہا جاتا ہے. ان کو دینے کے بعد جو مال بچے وہ اس آیت کی روح سے رشتہ داروں میں تقسیم ہونا چاہیے, اور یہ بھی ظاہر ہے کہ سب رشتہ داروں میں کسی مال کا تقسیم کرنا کسی کی قدرت میں نہیں, کیونکہ دور کی رشتہ داری تو ساری دنیا کے انسانوں کے درمیان بلا شبہ موجود ہے کہ سب کے سب ایک ہی باپ اور ماں آدم و حوا علیہم السلام سے پیدا ہوئے ہیں. اس لیے رشتہ داروں میں تقسیم کرنے کی عملی صورت یہی ہو سکتی ہے کہ قریبی رشتہ داروں کو بعید پر مقدم رکھ کر قریب کے سامنے بعید کو محروم کیا جائے, جس کا تفصیلی بیان احادیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس طرح موجود ہے کہ ذوی الفروض کے حصے دینے کے بعد جو کچھ بچے وہ میت کے عصبات یعنی جدی رشتہ داروں کو درجہ بدرجہ دیا جائے, یعنی عصبہ قریب کو بعید پر مقدم رکھ کر قریب کے سامنے بعید کو محروم کیا جائے, اور اگر عصبات میں سے کوئی بھی زندہ موجود نہیں تو پھر باقی رشتہ داروں میں تقسیم کیا جائے. اسباب کے علاوہ جو دوسرے رشتہ دار ہوتے ہیں علم میراث و فرائض کی خاص اصطلاح میں لفظ ذوی الارحام انہی کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے. لیکن یہ اصطلاح بعد میں مقرر کی گئی ہے. قرآن کریم میں اولو الارحام کا لفظ لغوی معنی کے مطابق تمام رشتہ داروں پر حاوی ہے، جس میں ذوی الفروض اور اسباط اور ذوی الارحام سب اجمالی طور پر داخل ہیں. پھر اس کی کچھ تفصیل سورہ نساء کی آیات میں آ گئی، جن میں خاص خاص رشتہ داروں کے حصے حق تعالی نے خود مقرر فرما دیے، جن کو اصطلاح میراث میں ذوی الفروض کہتے ہیں، اور باقی کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جن کے حصے قرآن نے مقرر کر دیے ہیں وہ پورے ان کو دینے کے بعد جو کچھ بچے وہ ان لوگوں کو دیے جائیں جو میت سے قریب تر مرد ہوں. ان کو اصطلاح میراث میں عصبات کہا جاتا ہے. اگر کسی میت کے عصبات میں کوئی موجود نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق پھر دوسرے رشتہ داروں کو دیا جاتا ہے، جن کو اصطلاح میں ذوی الارحام کہتے ہیں، جیسے ماموں خالہ وغیرہ. سورہ انفال کی اس آخری آیت کے آخری جملے نے اسلامی وراثت کا وہ قانون منسوخ کر دیا جو اس سے پہلی آیات میں مذکور ہے، جن کی روح سے مہاجرین و انصار میں باہمی وراثت جاری ہوتی تھی اگرچہ ان کے درمیان کوئی رشتہ داری نہ ہو، کیونکہ یہ حکم ایک ہنگامی حکم ہے جو اوائل ہجرت کے وقت دیا گیا تھا. سورہ انفال ختم ہو گئی. اللہ تعالی ہم سب کو اس کے سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.